Kaixo, Xabi nauzue eta hau nire lehenengo podcasta. Gaurkoan, oso informazio erabilgarria ekartzea pentsatu dut. Izan ere, komentatuko dizkizuet zein diren Kuldina Instant granulado efervescentean aurki ditzakegun komponenteak eta bakoitzaren kopurua. Begira, sobre bakoitza monodosia da, hau da, dosi bakarra da, eta bakoitzak dakartzan komponenteak honakoak dira. Alde batetikan, azido azetil salizilikoa, 500 miligramorekin. Sakarosa, 800 eta 900 miligramorekin. Manitola, 200 miligramoko kopuruan aurki dezakegu. Askoz ere kopuru baxuagoan aurkitzen dira adibidez, aspartamoa, 20 miligramo besterik ez baititu. 7,5 miligramotan, felinefrina klorhidratoa aurki dezakegu. 2 miligramo dira, klorfenamina maleatoarenak. Eta gero badaude beste komponente batzuk, adibidez, sakarina sodikoa 2,5 miligramotan dagoena. Baina, beste asko ere baita, bere kopurua hain txikia dena, ezin baitugu esan zenbat dagoen bakoitzetik. Hauetxek dira, azido zitriko anidroa, bikarbonato sodikoa, karbonato sodiko anidroa, polibidiona 30, glizina, dokusato sodiko, laranja aroma, eta koloratzaile laranja eta horia. Espero dugu informazio interesgarri eta ziragarri honekin zuen bizitza askoz ere erresagoa izan dadin eta ez dadin gertatu inolako gaizki ulerturik Kuldina Instanteko komponenten kopuruarekin. Mil esker eta beste bat arte entzulen maiteak musu bat.